1 op de 10 Nederlanders kampt met ernstige slaapproblemen. Artsen en psychologen kunnen maar weinig voor hun betekenen. Hoe blijf je overeind zonder een gezonde nachtrust? We praten er zo dadelijk over in de publieke tribune. Eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Robert Baltus. De man die in Dresden mensen gegijzeld hield is overleden, meldt de Duitse politie. De 40-jarige man raakte dodelijk gewond toen de gegijzelden werden bevrijd. Er kwam aan het einde van de ochtend een einde aan de gijzeling in het grootste winkelcentrum van Dresden. De dader zou voor de gijzeling eerst een vrouw hebben doodgeschoten, mogelijk zijn moeder. Daarna verschanste hij zich in een drogisterij. Na 00:30 meldde de politie dat de gijzeling voorbij was en dat 2 mensen in veiligheid waren gebracht. In Amsterdam heeft een overblijfmeester op een basisschool 40 kinderen tussen de 7 en 9 jaar gedwongen naar horrorfilms te kijken. Dat meldt het Parool. Het bestuur van de basisschool zegt dat de man op staande voet is ontslagen. Het gebeurde vaker dan 1 keer. Kinderen vroegen huilend of de film kon worden afgezet. Het is niet duidelijk waarom de man de kinderen naar The Exorcist en District 9 liet kijken. De politie doet onderzoek. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft voor het eerst sinds zijn verkiezingsnederlaag eind oktober zijn aanhangers toegesproken. Hij zei dat zij zijn toekomst bepalen en dat het leger de laatste verdedigingslinie tegen het socialisme is. Hij doelt daarmee op de toekomstige regering van de linkse president Lula. Aanhangers van Bolsonaro roepen al enige tijd op tot een militaire staatsgreep. Bolsonaro zelf deed dat niet. Hij verloor de presidentsverkiezingen op het nippertje van Lula. In Iraanse drones die Rusland gebruikt tijdens de oorlog in Oekraïne zitten Nederlandse chips. Dat bevestigen meerdere bronnen aan het AD. Het zou gaan om elektronica van NXP en Nexperia die uit wasmachines of flitspalen zouden kunnen komen. Rusland maakt volgens Oekraïne in de oorlog veel gebruik van Iraanse drones. De westerse elektronica-onderdelen die nu in de drones zijn ontdekt zijn gemaakt tussen 2020 en 2021, zegt een deskundige, die ook zegt dat het gebruik van die chips moeilijk is te voorkomen. Bij een brand in een woning in Gouda is vanochtend een 83-jarige vrouw overleden. De brandweer zegt dat de brand inmiddels onder controle is en hoe die is ontstaan nog onduidelijk. De politie doet verder onderzoek. Een woordvoerder zegt tegen Omroep West dat er geen andere woningen ontruimd hoefden te worden. Het weer. Op de meeste plaatsen droog. Aan de kust kans op een winterse bui. De temperatuur ligt iets boven het vriespunt. Vanavond opnieuw rustig. Dan daalt de temperatuur tot min 2 graden. En morgen verandert er weinig. Dan is het opnieuw grijs en koud. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien. Op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt. Zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Als je online een zonvakantie zoekt, dan krijg je waarschijnlijk. Maar als je bij Eliza Was Here een zonvakantie zoekt, krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek het zelf op elizawasheer.nl. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Geen kerst zonder Bach. De Nederlandse Bachvereniging speelt als geen ander het monumentale Weihnachtsoratorium. Vanaf 11 december door heel Nederland. Bestel direct kaarten via bachvereniging.nl/kerst. Ontsnap aan de winter met Eliza Was Here. Boek je unieke winterzonvakantie nu op elizawasheer.nl. Vier kerst met het Weihnachtsoratorium. Ga naar bachvereniging.nl/kerst. Vrouwtje Tuinman, jij slaapt al 17 jaar nauwelijks, hè? Heeft die slapeloosheid een ander mens van jou gemaakt? Nou, ik ben nog steeds een ochtendmens. Dat heeft voor- en nadelen. Ik ben selectiever moeten worden. En, ja? En daarmee wat egocentrischer. En dan is het best te doen, hoor, tegenwoordig. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Uren woelen in je bed zonder de slaap te kunnen vatten. Of in slaap vallen, maar steeds weer wakker worden. Ongeveer 1 op de 10 Nederlanders heeft last van dit soort slaapproblemen. Langdurige slapeloosheid kan leiden tot uitputting, verminderde concentratie en gezondheidsschade aan hoofd en lichaam, zoals depressie of hart- en vaatziekte. Waarom slapen veel mensen zo slecht? En hoe ga je de nacht in als je geen oog dicht doet? Welke gevolgen heeft dat? Pardon. Ik ga erover praten met mensen die daar tegen hun zin alles van weten. Vrouwtje Tuinman, u hoorde er al even, is dichter en theatermaker. Ze heeft al 17 jaar ernstige slaapproblemen. Werd naar eigen zeggen gek. En raakte zo overprikkeld dat ze zich gedeeltelijk terug moest trekken uit het dagelijks leven. David Krooshof, hij is geluidstechnicus en docent. Door een trauma rond de dood van zijn vader kreeg hij nachtmerries en slapeloze nachten. Dan Afrifa is schrijver en historicus. Sinds hij het huis uit is, heeft hij meer moeite met slapen. En piekeren kan hem uit zijn slaap houden. En Eus van Someren, hij is slaapexpert bij het Herseninstituut. Hij doet onderzoek naar goede en slechte slapers om slapeloosheid beter te kunnen behandelen. Welkom. En we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Vrouwtje, heb je een beetje goede nacht gehad? Nou, best aardig. Kan ik best over opscheppen. Oh ja. We hadden gisteren een voorstelling en dan is de deal niet piekeren of ik misschien wel of niet in slaap zou kunnen komen, maar een slaappil nemen. Ja, dus dan heb je gespeeld. Stop de tijd heet die volgens mij. Hij heet mij, Stop de tijd, ja. Dat is toepasselijk, hè? En dan kom je thuis en dan neem je een slaappil. Ja, ja. Maar en als je dat niet doet? Dat gebeurt heel soms wel eens. Ook omdat ik soms wel eens per ongeluk een hooikoortstablet neem in plaats van een slaappil. Dan denk ik na 2 uur, waarom gebeurt het niet? Oh god, ze werken niet, nooit meer. En dan kijk ik wat ik heb genomen, is het een hooikoortstablet. Maar dat is dus eigenlijk het antwoord. Dan blijf ik aan. Dan blijf je aan? Ja. En dat betekent? Dat ik niet ga slapen. En dan ga je ook niet, dan ga je ook uit je bed en zo? Ja, tegenwoordig wel. Ja, het heeft heel erg weinig zin om van dat bed een besmettere plek te maken dan het al is. Dus dan ga ik even rondkijken of iets anders doen. David Krooshof, hoe ging het met jou vannacht? Ik ben veel te laat in mijn bed gaan liggen, maar ik heb wel heel goed geslapen. Toch? Ja. En goed slapen wil zeggen? Wat voor nacht maak je dan? Hoeveel uur slaap je? Ik heb vannacht wel een uur of 7,5 geslapen. Oh ja. Dat is best aardig. Zie je wel eens tegen de nacht op? Niet meer. Dat was wel zo? Oh ja, ja. Ja? Ja. Want dan lukt het gewoon niet. Ik ben altijd wel makkelijk om in slaap te vallen. Ik ga liggen en ik slaap vrij snel in. Het probleem wat ik heb gehad vooral was... zoals ook op de website vermeld staat. Van mijn vader is op een gegeven moment op een ruwe manier overleden. Daar heb ik veel last van gehad. Ook van alles wat er omheen gebeurd is. Hoe Spiezen met hem omging en zo. Dat heeft mij een trauma opgeleverd. Dat had ik heel aardig onder controle 10 jaar lang. Totdat ik door allerlei andere oorzaken ook slaap ging verliezen. Mijn schouder. Ik heb een stevige chronische blessure in mijn schouder. Ik kan hoofdpijnaanvallen hebben. Clusterhoofdpijn, heel tof. Zo meer van die dingen die mij wakker hielden. En toen ging het mis. We gaan het straks over die dingen die je noemt natuurlijk uitvoerig hebben. Dan Afrifa, wat doe jij eigenlijk als je niet kunt slapen? Als ik niet kan slapen, dan lang heb ik geprobeerd mezelf dan in slaap te wiegen met een zo'n regenpodcast op Spotify. Een regenpodcast? Ja, want toen ik nog bij mijn ouders woonde, merkte ik dat ik beter sliep als het regende. Oh. En nu woon ik zeg maar in de hoogte. Dus als het regent, dan hoor ik dus druppels niet op de vloer vallen. Op de tegels vallen. Dus ik heb dat proberen na te bootsen. Maar dan krijg je een beetje last van je oren als je 2 uur lang zeg maar, muziek en geluid in je oren hebt. Plus, soms gaat zo'n podcast dan over naar zeg maar, reclame of zo, tussendoor. En dan hoor je opeens geschreeuw en dan word je daar weer wakker van. En je moet de hele tijd plassen misschien, hè? Dat dan weer niet, want ik probeer dan wel, om goed te slapen, probeer ik wel dan zeg maar x aantal uur voordat ik ga slapen niet te drinken. Niet te drinken? Niet te drinken, want anders word je wakker om naar de wc te moeten. En hoeveel uur van tevoren drink je niet meer? Ik het liefst drink ik bij het avondeten wordt laatst. Oh ja? Maar soms doe je dan wel een kopje thee in de avond. En je wil ook niet weer te weinig drinken, want dan heb je een droge mond. En voor alle duidelijkheid, je bent een hartstikke jonge kerel, hè? Ja. Hoe oud ben je? Ik ben 28. Ja, want oudere mannen hebben wel dat ze er 's nachts uit moeten, maar dat is bij jou eigenlijk nog helemaal niet het geval. Nee, niet per se, maar gewoon als je heel veel drinkt. Want zeg maar, ik probeer veel te drinken om niet uit te drogen. En het is ook wel beter voor je gebit om genoeg water te drinken. Dus dat is een beetje... Eus van Zomeren, jij doet onderzoek naar goede en slechte slapers. Wat ben jij zelf voor slaper? Niet zo'n beste slaper. Nee? Ik heb gelukkig wel periodes dat het beter is. Maar ik weet heel goed waar slapelozen het over hebben. Ja? Uit eigen ervaring ook. Ja. Want dat betekent? In jouw geval? Nou ja, dat betekent... Het wisselt wel eens of helemaal niet in slaap kunnen komen 's avonds en dan nog maar weer eens eruit. En dan om 1:30 en dan gaat het lukken. Ook wel eens andersom, dat je in slaap valt en dan is het om 2:30 afgelopen. En ja, dan ga je weer uit en dan... En het is vaak... De ervaring is vaak dat ik op een onbegrijpelijke manier een soort... Ik moet iets doen in mijn lijf voel. Ik moet me omdraaien. En dat is iets wat ook slapelozen herkennen. En dat is denk ik ook precies... Ik doe er natuurlijk onderzoek naar. En ook al heel lang. Het is ook precies wat het onderscheid is tussen al die mensen die goed kunnen slapen. Die denken dat ze weten wat een slapeloze meemaakt. Maar het is niet zo. Nee. Die goede slapers hebben vast wel eens een slechte nacht. Zijn ze de volgende dag moe. En misschien hebben ze nog een slechte nacht. En daarna hebben ze een goede nacht. Ze voelen zich gewoon moe en gaan slapen. Maar bijna alle slapelozen. Die ervaren na een slechte nacht eerder spanning. Als ze weer in bed liggen. Dan dat ze moe zijn. Dus het houdt zichzelf alsmaar aan de gang. Omdat je ook bang bent van straks wordt het weer zo'n nacht. Nou, er wordt wel veel over gepsychologiseerd. Dat de aanleiding is. Ik ben het daar vaak niet mee eens. Als je heel actief bent, als je hoofd heel actief is. Ja, dan kan het zijn dat je gaat piekeren. Maar om dan te zeggen, nee, door het piekeren ben je wakker. Ik geloof er helemaal niets van. Dat werkt niet zo. Nee, het is veel te simpel benaderd. Ja. Jij bent een van de eerste slaaponderzoekers van Nederland. Waarom heeft dat eigenlijk zo lang geduurd voordat slaap een serieus onderwerp van onderzoek werd? Nou, vooral slapeloosheid is een heel moeilijk onderwerp. De ziektekostenvergoeding daarvoor is nihil. En dat maakt het heel onaantrekkelijk voor professionals om daarmee aan de slag te gaan. Ja, dat is... Eigenlijk is dat gewoon een hele foute zaak. Het is slaaploosheid is de meest voorkomende slaapstoornis. Dus en 1 op de 10 Nederlanders, of nee, 1 op de 5 geloof ik, heeft er last van. Het is in ieder geval 1 op de 10. En wat er nog bij komt, is dat het is de belangrijkste risicofactor om nog meer ellende te ontwikkelen. Oh ja? Dus depressie, een angststoornis. Als je iets vervelends meemaakt, ga je dan een posttraumatische stressstoornis krijgen of niet? Heel veel van die dingen worden bepaald door of je een goede of slechte slaper bent. De slaap is eigenlijk het fundament van heel veel andere dingen. Absoluut. Ja. Ja. Vrouwtje, ben jij altijd een slechte slaapster geweest? Nee. Nee, eigenlijk niet. Ik ben wel altijd iemand geweest die lang tijd nodig had om op zichzelf te zijn. Ook als kind ging ik altijd eigenlijk al graag naar bed, best vroeg. Om stil in mijn eentje te zijn. En dat stil in mijn eentje zijn, daar zit nu wel een soort sleutel bij het weer redelijk kunnen slapen. Ja. Maar, en wat was de aanleiding dat je toch wel slecht ging slapen? Ik werkte aan een opdrachtboek voor een organisatie waar ze binnen het bestuur en de dagelijkse leiding enzovoort kregen ze zo ongelooflijk veel ruzie dat uiteindelijk dat hele boek niet uitgebracht is en het jubileum waar het bij hoorde niet gevierd is. En ik zat in een wespennest. Ik had dat nog nooit meegemaakt. En dat duurde 5 maanden. En ik dacht steeds, ja, het is heel logisch dat ik hiervan wakker lig. Ik ga hierna wel slapen als dit op wat voor manier dan ook aan zijn einde komt. Maar dat was niet zo. En een paar maanden later was ik nog steeds klaar wakker. Ik sliep heel af en toe tegen de ochtend een uurtje, maar dat was het zo'n beetje. Het ging naar de huisarts en zij zei, ja, als je echt moe was, dan sliep je wel. En ja, dat is bij mij tegen geen dovemans oren gezegd. Ik ben daarna zeker een half jaar niet teruggegaan. Want ik dacht, ja, ik stel me aan. En dat heeft zo'n hele tijd doorgemodderd, tot ik uiteindelijk bij een neuroloog terecht kwam die alles eventjes opmat en zei, ja, nee, natuurlijk slaap jij niet. Want? In mijn chemie was niet... je hebt delayed sleep syndrome, dat mensen veel te laat melatonine enzovoorts gaan aanmaken in hun systeem. En bij mij kwam het gewoon helemaal niet. En ja. En hoe leef je dan als je maanden niet goed of bijna niet slaapt? Nou, dat ging eigenlijk best, vond ik. Maar dat is dus de valkuil. Ik geloof dat de bedoeling is dat je ziek wordt en niet meer functioneert. En dat je zo jezelf beschermt. En dat lukte niet zo goed bij mij. Maar op den duur ging ik steeds meer dingen weglaten. Ik ging steeds minder naar dingen toe. Ik vond een supermarkt te complex. Daar waren te veel keuzes. Dus ik ging alleen nog maar het winkeltje beneden. Ik ging steeds meer prikkels mijden. Niet meer in een trein. Dat soort dingen. Want dat kon je niet meer aan? Nee, dat ging niet meer. En legde jij verband met dat slechte slapen? Of? Ja. Ja, nee, de filters waren gewoon helemaal weg. In een trein, om een voorbeeld te noemen, hoorde ik alle 8 gesprekken om me heen even hard, even belangrijk. En ik kreeg ze ook nog allemaal mee. Ja. En wat voor effect had dat op je? Nou ja, ik voelde me wel op een gegeven moment, dit scheelt niet veel meer, of ik word gewoon krankzinnig. Oh ja? Ja. Ja, want wat gebeurde er dan met je? Nou, ik was niet levensmoe, maar dit is geen leven. Als je hoofd altijd... Ik vergeleek het vaak met dat... Het is alsof ik midden op een spoorweg sta, terwijl de seinen aanstaan. Maar, en van alle kanten kan er nog een trein komen. Dus je bent voortdurend overalert of zo, dat bedoel je? Ja, ik werd heel overalert op alles. Ja. En ook in de nacht, dat ging nooit uit? Nee. Ik ging steeds beter horen, ruiken, zien, voelen enzovoort. Ja, en hoe ging dat toen verder? Nou, op een gegeven moment trof ik wel een goede behandelaar. En ben ik ook naar een psychiater gegaan. En toen heeft de weg terug naar weer redelijk kunnen functioneren... heeft ongeveer zo lang geduurd als de weg omlaag. Dus een jaar of 2, 3. Dat ik steeds toch weer meer met medicatie, met heel strikt leven... En nu is dat nog steeds ingewikkeld? Nou, als ik er naar leef, gaat best wel goed, vind ik. Maar als je dan leeft, wil zeggen dat je veel dingen niet doet? In principe doe ik geen prikkels na 8 uur 's avonds. En leef ik heel regelmatig en neem ik medicatie. En dan gaat het best wel aardig. Slaapmedicatie? Nee, melatonine onder meer. En ik heb ook nog steeds een antidepressivum. Zijn dat heel pilletjes die je gewoon bij de drogist kan kopen, die melatonine, of niet? Ja, dan weet ik eigenlijk niet of dat dezelfde zijn. Volgens mij zijn die van mij ietsje sterker. Maar ik krijg een slaaphormoon, van de neuroloog. Maar ik weet het niet, eerlijk gezegd. Ik probeer me ook niet al te veel in allerlei dingen te verdiepen. Want dat is ook wel onderdeel van de genezing geweest. Jij bent ook dichter. Wat had dat voor effect op je creativiteit? Want als je zo'n mat, brak hoofd hebt, dan stromen de woorden natuurlijk niet, denk ik. Dat klopt, maar ik zat ook in een soort, wat denk ik bij anderen dan een drugstrip is. Ik maakte ook echt heel erg veel mee in mijn hoofd wat ik anders niet zou hebben meegemaakt. En daar schreef ik ook over. Dus ik weet niet of dat mekaar nou zo ontzettend in de weg zat. Het is heel hallucinant. Ja? Ja. Het is niet per se een nadeel. Nou, voor mij wel. Maar niet voor je werk? Niet voor mijn werk per se, nee. Nee. Dan, wanneer is bij jou jouw slapeloosheid begonnen? Ik ben sowieso nooit een hele goede slaper geweest. Maar mijn slapeloze, dat ik echt dagen achter elkaar niet zo goed sliep, was, denk ik, sinds ik vorig jaar ging samenwonen met mijn vriendin. Oh ja? Want wat voor... Bij mijn ouders sliep ik altijd alleen op zolder. En hield ik me niet bezig met wie om me heen was in mijn bed. Maar... als je dan met iemand in een bed ligt, dan soms word je aangeraakt. Soms hoor je iemand slaapgeluiden. En dan, dan word je gewoon wakker. En wat ik nu heb geprobeerd, is sinds een paar weken heb ik een eigen dekbed gekocht. Oh. En van die foam oordopjes. En dan probeer ik zeg maar na te boten hoe het slapen bij mijn ouders was. Dus helemaal alleen. En dan, ik merkte daardoor wel dat ik eerste week daardoor ging heel erg goed slapen. Maar nu met 2K merk ik wel dat ik weer heel best wel slecht slaap. Omdat ik dan de hele tijd nadenk over het voetbal en al die beelden. Ik droom ook laatst tijd veel over voetballen en zo. Dan denk ik van ja, dit... Je moet maar de hele tijd penalties nemen. Bijvoorbeeld. Dan denk ik, ik denk dan gewoon dat ik zeg maar zo zeg maar invested ben in het voetbal. Dat ik het zeg maar niet goed genoeg soort van afsluit voor ik ga slapen. En dan ben je nog de hele tijd mee bezig. Maar dat is dan gewoon een druk hoofd, zal ik maar zeggen. Maar je piekert ook, of niet? Ja, piekeren, zeg maar, het piekeren, dat doe ik sowieso wel. Maar ik merk dat het piekeren me eerder wakker houdt als ik zeg maar, al wakker ben. Het, zeg maar, het maakt me niet per se wakker. Maar als ik eenmaal zeg maar, 's nachts wakker word en zeg maar, de gedachten ze beginnen te lopen, dan zijn ze moeilijk om zeg maar, tot stilstand te krijgen. Puur ook omdat je gewoon je niet energie. Zeg maar, je bent niet uitgerust genoeg om zeg maar, die filters, wat hij zei. Ja. En waar pieker je dan bijvoorbeeld over? Echt, waar ik vaak dan over denk, is bijvoorbeeld een moment op de middelbare school dat de docent boos om me werd. En dat dat komt dan terug? Ja, gewoon zulke dingen dat je dan gewoon denkt van, oh ja, blijkbaar zitten zulke dingen gewoon nog ergens in mijn hoofd. En dan kan ik ze ergens nog maar vasthouden. Maar als ik zeg maar niet genoeg heb geslapen, dan vinden mijn hersenen het een goed moment om even terug op te kijken. Van, hey. En overdag heb je daar geen last van? Overdag kan ik, dan komt het even in je hoofd, dan gaat het helemaal weg. Maar 's nachts wordt dan die hele episode gewoon afgespeeld. En dan kijk, zie je alle verschillende perspectieven. En dan bekijk ik het ook uit het perspectief van bijvoorbeeld een klasgenoot die daar dan zat. En dan is het gewoon alsof je een film hebt opgezet die je helemaal niet wil zien. Het is misschien ook wel ingewikkeld voor je relatie. Hè? Als je zegt, ik slaap eigenlijk niet goed als mijn vriendin naast me ligt. Geeft dat ook een soort, toch druk? Ja, sowieso. Ik denk dat ik het al vanaf misschien de eerste paar nachten het besef had dat ik niet zo goed sliep. Maar je wilt zeg maar niet iemand een verwijt maken dat waar die persoon niks aan kan doen, sowieso. En je hebt gewoon natuurlijk liefde voor elkaar. Mm-hmm. En je groeit natuurlijk ook op met het beeld van, oké, als je met iemand samen bent, dan slaap je gewoon samen. Maar of het een verwijt is, ja, zeg maar, of je zegt dat, of je gaat zeg maar doormodderen en dan, dat is ook niet goed voor je relatie. Want dan word je 's nachts wakker en dan, zeg maar, als ik dan 's nachts wakker werd, dan ben ik dan heel erg gefrustreerd. En dan wil ik mijn vriendin niet wakker maken, maar ergens voel ik een soort van frustratie van, hey, waarom mag zij slapen en ik het niet? Oh ja? Dan doe ik ontken het altijd, maar dan deed ik soms wel net iets harder. Net iets harder lopen. Niet, maar tenminste niet mijn best doen om mijn tenen te lopen. En gewoon net even dat de hele wereld moet weten. En op dat moment is mijn vriendin de hele wereld dat ik ook wat ik wakker ben. Dus, en hebben jullie er toch een soort oplossing voor gevonden? Eerst ging ik... Ik heb een keer geprobeerd op de bank te slapen, maar dan lig je op de bank. Dat is geen slaapplek. En dus de oplossing is nu dus voor mij het dekbed. Dat zij op de bank slaapt. Nee. Nee. Nu op het dekbed. Eigen dekbed heb ik nu gekocht. En die foam oordopjes. En het werkt wel. Maar toen ik voor het eerst echt merkte dat ik zeg maar beter sliep in mijn eentje, was toen zij op vakantie was een weekje naar Valencia. En toen... Wat ik dan ook merkte, zeg maar, het is ook dat je dan, als je alleen thuis bent, dan praat je gewoon urenlang niet. En dan denk dat je hersenen dan ook gewoon niet meer, zeg maar, minder actief zijn. In een tragere stand staan. Ja, precies. Dan was ik ook gewoon om 10:30 gewoon doodmoe. En dan werd ik pas om 6:30 wakker, gewoon 8 uurtje gepakt. En ook gewoon voelde ik me heel erg uitgerust. En dacht ik van, wow, dit is dus een soort van het privilege van vaak goed slapen. Dat je gewoon veel meer uit zo'n dag kan halen, omdat je gewoon, zeg maar... geslapen hebt. Ja, natuurlijk. David, jij hebt een periode van 10 jaar gekend, hè, dat je nauwelijks sliep. En waar kwam dat door? Mijn vader is overleden in 2009. En dat ging heel erg snel. Het proces, had al vleesklierkanker. En daardoor kreeg hij embolie, omdat zijn lichaam die kanker aan het aanpakken was. Zij kregen steeds benauwder. En uiteindelijk is hij in een hospice terechtgekomen waar echt heel dramatisch slecht voor hem werd gezorgd. Een van de dingen waar ik echt veel last van heb, is dat we hem daar hebben gebracht met de ambulance. En in het hospice bleek er geen zuurstof uit de muur te komen. En ik heb dus toen bij de receptie staan vragen van... help mijn vader, want straks is het zuurstofbommetje, zoals dat dan heet, van de ambulance op. En dan hebben we een probleem. Dan stikt hij. Zij bleven bij de receptie gewoon doorbellen. Op een gegeven moment heb ik mijn vinger op de telefoon gedaan. help mij. Er werd ook niks mee gedaan. Daar zit echt een trauma voor mij. Toen kwam de ambulanceboer mij helpen. En die zei, ik heb nog één bommetje in de auto liggen. Daar redt meneer het nog 10 minuten op. Als u dan geen rust af heeft geregeld, dan gaat meneer dood. Dat was waar ik heel veel last van heb gehad. Want dat, jouw vader is gestikt. Ja, dat was dan een paar dagen later. Maar daar was ik wel bij. En dat heeft heel lang geduurd. Er zijn geen artsen bij geweest. Ik heb daar bij gezeten met een vriend van mijn ouders. En op een gegeven moment mijn moeder erbij. En dat is echt heel ruw gegaan. Ik heb hem gewoon ruim 24 uur naar adem zien happen. En dat is niet goed gevallen bij mij. En dat had die vreselijke beelden, die kwelde je 's nachts? Ja, daar ben ik jarenlang rond uur of 5 van wakker geworden. Altijd rond die klok? Altijd rond die klok, ja. Geen idee hoe dat zit. Nee. En dan schrok je wakker omdat je iets droomde? Of? Ja, en dat kon echt van alles zijn. Want op een of andere manier had het zich in mijzelf genesteld. En dus ik kon bijvoorbeeld ook dromen dat ik met een auto te water geraakt was en dat ik dus zelf aan het stikken was. Maar het had altijd te maken met weinig adem en stikken. Dat is altijd het thema, ja. Ja. En daar ging je slecht van slapen dan, hè, eigenlijk? Ja, maar toen ik door andere factoren echt slecht ging slapen, dus kapotte schouder, tinnitus, van allerlei dingen, toen ging het mis. Ja. Toen werd ik wel ziek. Wat vrouwtje zei? Ja. Dus tot het punt dat ik dacht dat ik weer een longontsteking had. Dan heb ik daar onderzoek naar laten doen. Bloedwerk laten doen door het ziekenhuis. En die vroeg aan mij, bent u een zware roker? Zo slecht was mijn bloed. Ik rook helemaal niet. En mijn huisarts was dus slim om te zeggen van, dat zou wel eens iets psychosomatisch kunnen zijn. En die heeft mij in een traject gestopt waarbij ik dus gediagnosticeerd ben met PTSS. En dan heb ik EMDR gehad. En het heeft mij fantastisch geholpen. Oh ja? Het heeft echt een wereld van verschil gemaakt. En er speelde ook nog iets mee wat je eerder in je leven had meegemaakt, hè? Het leuke van EMDR is dat je een soort van uitpelt totdat je het middelste ook weer pelt en niks meer hebt. Dus ik kwam echt van alles tegen. Een van de belangrijke dingen was, mijn ouders die hebben voor mij een zoon gehad die overleden is als baby in de wieg. Die is in een jaren 60 plastic wieg gestikt toen ze op bezoek waren bij vrienden. En mijn ouders liepen dus eigenlijk ook rond met een posttraumatisch stresssyndroom. En de pest voor mij was dat ik dat had geërfd. En dat, dus je hebt het niet echt gezien of meegemaakt? Nee, het is voor mijn tijd geweest. Maar ik heb, ja, en de pest van, als je opgroeit met ouders die zich kunnen verhouden tot hun eigen trauma, dan leer je ook je te verhouden tot een trauma. Waardoor ik zelf veel te laat heb gereageerd op wat mij overkomen was. Ja. En je zei, je kreeg EMDR, ja. Dat hielp. Daar ging je beter slapen ook. Ja, dus uiteindelijk is het zo geweest dat ik voor mijn gevoel ook mijn ouders trauma heb opgelost. En dat van mezelf en eigenlijk die hele angst voor stikken kwijt ben geraakt. Ja. Want in die periode dat je zo slecht sliep, hè, kon je functioneren overdag? De eerste jaren wel, maar dat werd minder en minder en minder. Ik werd ook erg gevoelig en ook erg chagrijnig ervan. Ja, want je gaat natuurlijk ook opzien tegen de nacht, hè? Of had je dat niet? Nee, ik denk dat ik daarvoor echt te veel van de nacht hou. Toch? Ja. Ik hou ervan dat niemand me meer belt. Dat alles stil wordt. Ja. En de duisternis, dat vind ik ook wel fijn. Maar die nacht is ook bedoeld om op te laden, toch? Ja. En uit te rusten. Ook bedoeld om 's nachts te gaan fotograferen. En, ja? Nee, ik kan mezelf uitstekend vermaken met muziek en fotografie in de nacht. Maar ben je dat ook gaan doen omdat je niet sliep? Of zit dat gewoon? Nee, het is een doorlopend gevecht in mij dat ik tegen mezelf moet zeggen, ga nou in godsnaam slapen. Die foto's kun je ook morgen bewerken. Oh ja? Ja. Dus dat, je roept dat een beetje over jezelf af ook. Ja, ik ben echt een nachtbraker. Ja? Ja. Want als jij een goede nacht hebt, hè, wat betekent dat? Hoeveel uren slaap je dan? Ik probeer 8 uur te halen. Meestal is het 1 uur of 6. Ja, nu het goed gaat. En nu gaat het goed. Daar functioneer ik best heel goed. Ja. Maar ik heb zoveel nachten totaal gemist. Ja? Ja, echt heel veel. En daar had je geen last van? ontzettend veel last van gehad. Ja, daar gaat je kop van kapot, joh. Maar ook ik dacht echt dat ik ziek was, dat ik een longontsteking had. Zo erg ging ik daar stuk van. Dat ik gewoon echt lichamelijk gewoon niet meer naar voren of naar achteren kon. Ja? Ja, dat je echt als een rat in de val zat. Ja, nu wordt echt, dat gaat echt niet goed. En het maffe is van, ik had dus dat trauma. Dat zat netjes in een pot. Daarna ging ik echt heel slecht slapen. Toen kwam alles eruit. Maar ik moest dus eerst al die trauma's oplossen voordat ik weer kon beginnen aan gewoon mijn normale gevecht van in bed komen te leggen. Het is 3:30 geweest. Ja. We gaan even luisteren naar het nieuws, gelezen door Robert Baltus. NPO Radio 1. De gijzelnemer in Dresden is overleden, meldt de Duitse politie. De 40-jarige man raakte dodelijk gewond door de bevrijdingsactie. Aan het begin van de middag meldde de politie dat de gijzeling in de drogisterij in een winkelcentrum voorbij was en dat de twee gijzelaars in veiligheid waren gebracht. In Amsterdam heeft een overblijfmeester op een basisschool kinderen meerdere keren gedwongen om naar horrorfilms te kijken. Dat meldt het Parool. Het gebeurde in elk geval bij twee klassen met leerlingen van 7 tot 9 jaar. Waarom hij dat deed is niet duidelijk, de man is ontslagen. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft voor het eerst sinds een verkiezingsnederlaag 1,5 maand geleden zijn aanhangers toegesproken. Hij zei dat zij zijn toekomst bepalen en dat het leger de laatste verdedigingslinie tegen het socialisme is. Daarmee bedoelt hij de nieuwe regering van de linkse president Lula. En president Poetin staat open voor een nieuwe gevangenenruil met de Verenigde Staten. Eergisteren liet Rusland basketbalster Brittany Griner vrij in ruil voor wapenhandelaar Victor Bout. Volgens Poetin waren er compromissen gevonden en kan dat wellicht ook in de toekomst. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat 1 file en dat is op de A6 van Emmeloord naar Muiden. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders 5 kilometer. De vertraging is 20 minuten en het heeft te maken met de wegwerkzaamheden daar. De publieke tribune met Koen Verbraak. 1 op de 10 Nederlanders kampt met ernstige slaapproblemen. Artsen en psychologen kunnen vaak maar weinig voor hun betekenen. Hoe blijf je overeind zonder slaap? We praten er vandaag over in de publieke tribune met Vroukje Tuinman, dichter en journalist. Ze heeft al 17 jaar lang ernstige slaapproblemen. David Krooshof, geluidstechnicus en docent. Door een trauma rond de dood van zijn vader kreeg hij nachtmerries en slapeloze nachten. Dan Afrifa, schrijver en historicus, kan de slaap slecht vatten sinds hij uit huis is. En Eus van Zomeren, hij is slaaponderzoeker bij het Herseninstituut. Eus, waarom is slaap zo belangrijk voor een mens? Nou, een van de dingen is min of meer vanzelf net al langsgekomen. In slaap gebeurt er heel veel. Ook als je een hele goede slaper bent en je denkt dat je valt in slaap en de volgende ochtend word je wakker en er is niets gebeurd. Er is heel veel gebeurd. Een van de dingen die gebeurt, er gebeurt van alles. Slaap heeft niet één functie, heeft een heleboel. Is dat resten van de dag en ook resten uit het verleden en daaronder ook emotionele ervaringen, die worden als het ware nog eens een keer afgespeeld. Dan noemde net zo'n akkefietje met een leraar ooit. David noemde een hele nare ervaring. Die dingen worden nog een keer afgespeeld. En meestal helpt dat om daar een nachtje over te slapen. Het is zelfs een uitdrukking. En is het de volgende dag, dan weet je het nog wel, maar ben je er niet zo van slag. Wat we de laatste jaren in het onderzoek zien, is dat slaap kan zo ontregeld raken dat het averechts kan werken. Iedereen denkt slaap is goed voor je, maar je kan dus ook slapen op een manier waarmee dingen erger worden. Nou, dat is waar we nu heel erg bovenop zitten. Daar willen we alles van weten. Want dat maakt dat we langzamerhand beginnen te begrijpen waarom slecht slapen zo'n risico is voor het ontwikkelen van een depressie, een angststoornis, posttraumatische stress enzovoorts. Nou, dat is, we weten daar nog niet alles van. We zijn nu een heel groot onderzoek aan het doen. We hebben voor heel veel mensen die iets willen doen aan hun angst of stress. Die hebben we nodig voor het onderzoek. En we willen uitzoeken of als slaap verandert, beter wordt, of mensen dan misschien ook veel makkelijker van die andere dingen afkomen. Ja. Van hun trauma, van hun angst, van hun fobie, dat soort dingen. Chronische slapeloosheid wordt insomnie genoemd, hè? Ja. Wanneer leid je daaraan officieel? Ja, er is een officiële regel voor. Je moet minstens 3 maanden lang, minstens 2 of 3 nachten per week moet je slecht slapen. Dat mag een probleem met in slaap vallen of steeds wakker worden 's nachts of alsmaar te vroeg wakker worden. En dat moet niet komen door omstandigheden. Dus het is niet dat je toevallig woont boven een slager die om 3:30 op het hakblok aan de slag gaat. Dus het komt uit jezelf. Het komt niet en we hebben het ook niet over mensen die aan slaapapneu lijden. Nee, dat is een andere slaapstoornis. Komt ook heel veel voor. Maar slaaploosheid is iets. Het komt uit jezelf. Het heeft niet met ademen te maken per se. Maar... En is dat een grote groep die insomnie lijden? Nou, het is 10%. Dus het zijn enorm veel mensen. Wat kun je doen om die mensen van die aandoening af te helpen? Nou, ik moet eigenlijk zeggen van iedereen moet cognitieve gedragstherapie voor insomnie gaan doen. En dat zeg ik ook. Maar heel veel van mijn collega's die maken dan de misser dat ze zeggen van ja, dan is het opgelost. Dat is helaas niet zo. Dus die behandeling, die werkt. Maakt bijna bij alles slechte slapers, maakt het de nachten wat beter. Want wat leer je dan in zo'n behandeling? Nou, je leert allerlei dingen. Vrouwtje noemde net al iets van bijvoorbeeld dat je zorgt dat je op tijd prikkels gaat vermijden. Dat als je niet slaapt, dat je niet in bed blijft liggen. Want dan wordt je bed een plek van wakker liggen, maar dan moet je eruit gaan. Dus opstaan is beter dan blijven liggen? Ja, zeker. Je leert niet te lang in bed te blijven liggen. Eigenlijk leer je heel erg veel dingen. Dat werkt voor iedereen een beetje. 2 van de 5 mensen zijn dan eigenlijk helemaal van hun slechte slapen af. Maar voor 3 van de 5 zijn we heel hard onderzoek aan het doen naar wat gebeurt er in het brein en kunnen we daar nog betere oplossingen voor vinden. Ja. Want mensen hebben natuurlijk heel veel tips, hè, als je slecht slaapt, vrouwtje. Dat zal je ook hebben meegemaakt. Ja. Mensen je bestoken, hè, met adviezen. Ja. Maar wat voor adviezen kreeg jij bijvoorbeeld? Warme melk natuurlijk, moet er niet aan denken. En sowieso doe ik net als jij, drink ik na het Dan, eten he, bijna niet meer. Ja. Dus alles van heel veel sporten, juist niet sporten 's avonds. Allerlei vormen mindfulness-achtige dingen. Heb je allemaal gedaan? Boeken lezen. Ik heb het allemaal wel geprobeerd, ja. Maar slapen is ook een beetje... Even pauze nemen van het leven, even bijtrekken. En als dat niet lukt, dan raak je natuurlijk gewoon uitgeput. Ja, dat klopt. Dat gebeurde? Dat gebeurde, ja. En slaat de wanhoop dan toe? Jawel, soms wel, bij mij. Waar ik me groeiend van bewust werd... was dat de sleutel ook voor een heel erg groot deel van mij moest komen. Maar dat ik die energie niet meer had. Het ging er voor een heel erg groot deel over dat ik moest stoppen met dwangmatig met slaap bezig zijn. En dat is heel erg moeilijk. Want dat was je de hele dag? Op een gegeven moment verbond ik er werkelijk alles aan. Ja? Maar dat is ook best logisch als dat al jaren aan de gang is. En ik bedoel, het heeft je leven overgenomen. Het is niet een onredelijke angst. Hij is echt aan de hand. Ja. Ik ben zelf ook wel een redelijk slechte slaper. En ik weet wel dat het je uit kan hollen. Hè? Ja, absoluut. En als je dan weet... Nou, de sleutel zou er voor een heel eind bij liggen als ik dingen losleerde laten... Dan ga je dat dus dwangmatig proberen. Dwangmatig loslaten. Veel plezier. En dus dat maakte wel heel wanhopig bij mij. Ja. Ja. Je hebt een paar jaar geleden ook je partner verloren. Hè? Ja. Heeft zo'n enorme levensgebeurtenis ook nog effect op je slaappatroon? Dat valt bij mij eigenlijk wel mee. Bij hele grote levensgebeurtenissen gaat dat eigenlijk wel. En misschien heeft dat ook mee te maken. Ik was ook een boek aan het schrijven op verzoek van mijn uitgeverij over slapeloosheid en wat het met je creatieve brein doet. En ik kon er gewoon de interesse niet meer voor opbrengen. Het boek ligt er eigenlijk voor een heel groot deel. Ik heb er van de week vanwege dit programma even terug in. Het is best wel een leuk boek. Nou, breng het uit, zou ik zeggen. Ja. Ik doe er ook een paar fragmentjes uit nu in de voorstelling. En dat vind ik heel leuk om te doen. Maar nog steeds denk ik, nee, ik ga niet meer substantieel van mijn deel van mijn dag besteden aan de nachten. Nee, die interesse is er niet meer zoveel. En dat is voor mij heel erg goed. David, jij vertelde daar straks over die nare droom, hè, over die beelden die je had van je stervende vader. En ook dat je eigenlijk het trauma had overerfd van je ouders, die hun kindje verloren dat gestikt was. Toch is het bij jou op een heel bijzondere manier overgegaan, hè? Ja. Wat is er gebeurd? Nadat ik eerst heel veel therapie heb gehad, waarbij je dealt met dingen in het verleden. Er bleef er nog wel één ding over. Namelijk dat op allerlei momenten de beelden van mijn vader nog wel in de weg konden zitten. Mm-hmm. Op een dag werd er ineens heel hard op mijn deur gebonkt. En ik woonde in een appartementencomplex. De jongens die naast mij woonden, daarvan klopte de een op de deur. En die was echt duidelijk in paniek. En ik kon niet goed zien wat. Dus ik dacht van, misschien zit iemand hem achterna of zo. En dus ik deed de deur op de klippen open. En toen bleek dus, toen zei hij dat zijn buurjongen aan het stikken was. Zijn huisgenoot. En toen ben ik met hem mee naar binnen gegaan. En toen dacht ik van, heb ik rondgekeken door die kamer. Ik dacht van, nou, hij zal zich verslikt kunnen hebben in die druiven. Hij zou gevallen kunnen zijn. Maar ik dacht van, ja, nee, eerst maar eens Heimlich. En toen heb ik dat gedaan. Die Heimlich greep, hè? Ja. En dat had de eerste paar keer geen effect. En op een gegeven moment wel. Hij kwam als een soort van stijve plank van de grond omhoog. En hij knikte dubbel en viel op de grond. En toen ademde hij in. Oh ja. Het bleek later dat er iets heel anders aan de hand was. Namelijk, zijn gamecomputer die had een interne kabelbreuk gekregen. En die stond onder spanning. En die computer crashte en hij wilde hem uit en aanzetten. Ja. En toen kreeg hij een schok. En daardoor was hij totaal verstijfd en daardoor kon hij niet ademen. Dat maar wat voor effect had dit op jou? Want het was natuurlijk misschien wel ook een heel akelige herbeleving voor jou. Nou ja, dat kon dus even niet. Want ik zag die lippen blauw worden. En ik zag het beeld van mijn vader ervoor schuiven met zijn blauwe lippen. En ik dacht, ja, nee, maar dat kan even niet. Dat is even iets actueels en belangrijker. Dus ik heb eigenlijk op dat punt mezelf geleerd om die beelden opzij te schuiven. Dat is voor mij de genezing deel A geweest. En handelend op te treden. Ja, dus, en dat is gelukt. En ja, daardoor kon ik die ouders ook in de ogen kijken, wetende wat ik hun bespaard had. En dat was genezing deel B. Het heeft mij echt heel veel gedaan en heel veel goeds eigenlijk. En het leuke is, hij herinnert zich helemaal niets meer van. Oh, nee. Ambulancebroeders die kwamen binnen en zeiden van, ja, ik was aan het gamen en toen kwamen jullie binnen. Dus hij heeft geen idee. Maar het heeft jouw mij nacht, heel goed gedaan. Jouw nachtmerries waren ook weg. Ja, ja. Bijzonder, hè? Ja, dat je je eigenlijk hebt genezen met bijna hetzelfde. Ja, het is bizar. Ja, het is het beste wat je kan hebben. Je hebt de afloop dat veranderd. Je een confrontatie kunt hebben. Ja, het was ik versus het universum 1-1. Ja? Om in voetbaltermen te blijven, maar zo voelde ik me er wel. Ja. En ben je nu dezelfde slaper als voordat zich dit allemaal afspeelde? Ik ben dezelfde slaper als voor 2009. Ja? En dat wil zeggen? Dat het voor mij nog een uitdaging blijft om op tijd in mijn nest te gaan liggen. Maar ik slaap als een roosje. Zodra ik lig, slaap ik. Maar naar de wc gaan is wel iets wat mij dan eruit kan halen. Maar dan ga ik weer terug in mijn bed en dan slaap ik verder. Vrouwtje zit bijna jaloers te luisteren. Ja, ja, ja. ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. Nee, het is, ik heb een vriendin die dan, als ik voor haar sta te koken, dan kijk ik even in de kamer en dan ligt ze zo met haar hoofd op de schouder. Ligt ze even 1 minuut te slapen. Dat heb je ook nooit overdag even een kort slaapje. Nee, ik kan toch niet overdag slapen, zeg. Je even wegsukkelt of dat je voor de televisie in slaap valt? Dat gebeurt de laatste twee. Er zit nog steeds een heel licht stijgende lijn in. De laatste 2 jaar val ik af en toe 's avonds voor de tv in slaap. Ja, ja. Ja. Dat is, en dat is presentator afhankelijk ook? Ja, dat denk ik wel. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Dat zie ik op dat moment niet meer. Nee. Hey, dan ben jij overdag al bezig met de nacht? Met de nacht. Ik ben wel bezig met mezelf goed genoeg uitputten, zodat ik tenminste weet dat als ik niet kan slapen, dan komt het niet omdat ik de hele dag achter mijn pc heb gezeten. Dus op die manier wel. Ja. Maar je hebt niet dat je denkt, die slaapkamer is een besmette plek bijna. Dat heb ik. Ik heb soms wel dat ik gewoon merk dat ik gewoon echt eventjes, als het dan maar al laat is, dat ik gewoon het moment uitstel dat ik in bed stap. Want ik wil zoveel mogelijk gevoel heb van het gaat succesvol zijn. En op die manier, ik heb het gevoel van als ik te snel naar mijn kamer ga en ga in bed stap, en zonder dat ik het gevoel heb van ik ben moe en ik moet slapen, dan denk ik van dat gaat niet lukken. Dus op die manier misschien wel. Dus je moet er wel een ritueel van maken of juist niet? Niet zozeer een ritueel, maar er moet iets in mij moet zeggen van ja, je kan nu slapen. En als dat niet hoor, dan heb ik het gevoel van ik kan nog beter, weet je, even rondlopen of zo naar buiten kijken. Nou, zijn mensen van 20 in de regel niet bezig met slapen. Die zijn bezig met uitgaan en de nacht voor allerlei leuke dingen gebruiken. Of merk je dat het helemaal geen thema is onder jouw leeftijdsgenoten? om het eerlijk te zijn, ik spreek eigenlijk niet zo vaak met mensen over slapen. Nee. En vaak ook, maar als je, ik heb tot voor kort, ik studeer nog überhaupt, maar als je studeert, dan is een nacht doorhalen vaak iets heroïs. Van ik moet eventjes een nacht doorhalen en dan om het cijfer te halen. Dus ik zit nog een beetje in de nafase daarvan dat een nacht doorhalen nog niet als iets. Maar als je over slapen praat, is het vaak slapeloosheid is vaak een effect van ik moet nog iets doen of ik ben uitgegaan en ik heb niet geslapen, dus ik slaap de hele dag door. Dus ik merk nog niet echt dat het een groot thema is, slapeloosheid. Eus, wat zijn nou de serieuze gezondheidsrisico's van slapeloosheid? We hadden het er al over, het is ondermijnend, het zorgt dat je uitgeput raakt. Maar loop je ook grotere kans op echte serieuze ziekte? Ja, eigenlijk als er onderzoek naar gedaan is, dan vind je dat slapeloosheid de kans op dingen, andere vervelende dingen verhoogt. Dus het is een goede reden om het aan te pakken. Wat kun je bijvoorbeeld ontwikkelen? Nou, ik ben zelf het meest geïnteresseerd, omdat dat dan ook het grootste risico is. Andere psychische problemen. Dus ik noemde ze al eventjes eerder een angststoornis. Mm-hmm. Gegeneraliseerde angst of een paniekstoornis. Of posttraumatische stress heb ik ook al even genoemd. Depressie. Dus de psychische problemen zijn wel degene die de lijst aanvoeren met risico's. En ook obesitas, hè, en diabetes? Ja. Daarbij is het zo dat het wat kleinere bijdrage is eraan. Ja. Ja. Dus ook van belang natuurlijk. Maar, En ook een grotere kans op dementie, toch? Of heb ik dat al gevraagd? Het is daar kan het ook een beetje aan bijdragen. En als je onderweg bent om dement te worden, dan versnelt het proces waarschijnlijk. Ik denk dat het meer zo zit. Dus het is eigenlijk heel schadelijk voor je, voor je lijf en leden. Ja. Ja. Ik wil er nog wel iets bij zeggen. Want er zijn ook veel slapelozen die zijn al zo in paniek. En die worden dan nog meer in paniek hiervan. Er is één ding wat nogal vaak onbenoemd blijft. Als je een slapeloze bent, ondertussen probeert je brein toch te redden wat er te redden valt. En als je slapeloze bent, dan kun je ook slapen. Je brein kan ook slapen terwijl je piekert. Dat klinkt een beetje raar. Ja, want soms dan denk je, ik heb de hele nacht wakker gelegen. Ja, dat is dus niet zo. We kunnen dus bij slapelozen ook slaapgolven meten. Dus met elektrodes op het hoofd. En het vervelende voor slapelozen is dan dat tegelijkertijd ook heel veel waakactiviteit in diezelfde hersengolven gebeuren. Dus je ziet die slaapgolven? Ja, maar ondertussen gebeurt er dus ook iets. En we denken dat dat te maken heeft met de subjectieve ervaring dat je gewoon de hele nacht wakker hebt gelegen. Maar het betekent ook dat een gedeelte van waar slaap goed voor is, dat je dat toch meekrijgt. Verder, ik wil dat niet zeggen als mensen moeten zich niet aanstellen, want het blijft een nachtmerrie om zo slecht te slapen. En daar moeten we ook echt iets mee. Maar het is om een beetje de paniek weg te halen van er gebeurt ondertussen toch nog iets in je brein waar je brein iets aan heeft. Dus helemaal weggegooide tijd is het niet? Nee, zeker niet. Nee. Het kan wel vervelende tijd zijn. Er is ook een evolutionaire verklaring voor, hè? De oermens bepaalde. Ja, ik heb het wel eens geopperd dat omdat zoveel mensen dat hebben, dat je ook als denkt, waarom is dat niet gewoon, als het zo naar is, waarom is dat niet gewoon in de evolutie gewoon weggegaan? Als je erover nadenkt, dan kan het best zo zijn dat als je in je stam wat mensen hebt die heel makkelijk in de nacht heel licht slapen of wakker kunnen blijven, dat kan dan wel eens je redding zijn. Vroeger sliepen mensen niet veilig met een deur op slot, maar gewoon ergens oud in die open, waar wilde dieren kunnen zijn, waar allerlei parasieten zich te goed willen doen aan je. Vaak werd er dan een vuurtje gestookt en de rookte van, nu willen we allemaal frisse lucht, ramen open. Maar toen werd vaak rook meer over mensen heen geleid met bladeren om al die parasieten een beetje op een afstandje te houden. Allemaal heel mooi en aardig. De tijgers blijven weg van het vuur en de parasieten van de rook. Dankzij de mensen die. Maar wie houdt dat vuurtje brandend? En dat heb ik wel eens geopperd. Het is eigenlijk voor de overleving van de soort misschien nog niet zo beroerd geweest. Want de mens is verder natuurlijk helemaal nergens goed in. Als je vergelijkt met dieren. Maar als iemand dan kan opletten en op tijd dat vuurtje weer opstoken. Misschien is dat wel wat ons heeft gebracht tot hier. Dus de slapelozen hebben onze soort behoed voor de ondergang. Dat is wat ik ooit heb geopperd. En het is ook eigenlijk ook een beetje een hart onder riem voor de slapelozen. Omdat ja, mensen worden vaak zo, er wordt zo neergekeken en ze moeten zich niet aanstellen. En dus ik had deze gedachte op een gegeven moment. Het kan volkomen onzin zijn hoor, maar ik vond hem in ieder geval wel leuk genoeg om hem te bewaren. Vrouwtje, jij speelt nog tot half april de voorstelling Stop de Tijd, waarin je het over het versnellen en het vertragen van de tijd hebt. Ja. Gaat de nacht trager dan de dag? Als het een goede nacht is, niet, dan vliegt hij voorbij, vind ik. Ja? Ja, ja. Maar een slechte nacht kan wel echt heel erg lang duren, ja. Zie je ook wel de schoonheid van de nacht, hè? Zoals David die net schetste, fotograferen. Daar ben ik wel heel jaloers op. Maar wat ik ook aan het begin zei, ik ben echt een ochtendmens. In het begin zou ik iedereen, oh, dat is toch heel fijn. Dan kun je 's nachts allemaal geweldige boeken lezen en prachtige dingen schrijven. Maar daar heb ik helemaal geen interesse in 's nachts. Ik ben echt helemaal niet geschikt voor. Ik kan ook met mij helemaal geen goed gesprek voeren 's nachts als ik wakker lig. Nee? Dat wil ik helemaal niet. Nee. En ben jij nog steeds een ochtendmens? Verschuift dat dan niet? Nee, ik ben nog steeds totaal een ochtendmens. Ja, ja. Ondanks dat je dan ook dat is ook zo als je een gebroken nacht hebt. Ja, dan ben ik gewoon weer 's ochtends vroeg wakker. Ja, ja, absoluut. Ja. Het lijkt zo moeilijk met elkaar te rijmen. Ja, het helpt elkaar ook niet. En dat vind ik ook wel eens ergerlijk aan er is een paar jaar geleden een best goed ontvangen slaapboek van Arianna Huffington verschenen. Waarin het ook wel een beetje als heroïsch wordt gezien om niet te slapen en heel veel te werken. Er zijn ook heel veel wereldwijd. Trump, hè, die claimde van ik heb maar 4 uur nodig. Ook. En als je er dan in gaat verdiepen, dan blijkt dat ze er meestal behoorlijk mee smokkelen. Dat ze bijvoorbeeld overdag toch echt een paar uur verdwenen zijn. En niemand weet wat ze aan het doen zijn. Nou, dan weet ik wel wat ze aan het doen zijn. Maar het wordt als iets stoers toch ook wel gezien. En zeker ook in Amerika. Dat je dat allemaal volhoudt. Voor de goede zaak of zo. Voor het land, weet ik veel. Daar erger ik me wel eens aan. Dan ben je eigenlijk een hele kerel of een hele vrouw als dat je lukt. Ja, ja. Ja. En omgekeerd is het zo dat als je last hebt van slapeloosheid, ben je een zwakkeling. Dan ben je een zwakkeling, ja. Ja. Ga je dat boek nog afmaken? Ja, dat weet ik. Nou, misschien wel, maar het gedeelte van, waarin het over mij persoonlijk gaat, vind ik eigenlijk niet meer zo interessant. Omdat ik ben heel saai iemand worden op dit gebied. Als ik er ontzettend naar leef, dan is er eigenlijk gewoon niet zo heel erg veel aan de hand. En daar ben ik heel blij mee en wou ik graag zo houden. Maar of dat nou het leukste is om over te schrijven? Dat vraag je af. Dat vraag ik me echt af, hoor. Maar de nacht is interessant. Huis, wat hoop jij nou als slaaponderzoeker te vinden waardoor je die chronische slaaploze toch wat beter zou kunnen helpen? Ja, eigenlijk iets waarmee je de vicieuze cirkel kan doorbreken. Ja, een goede slaper maakt een slechte nacht en nog een slechte nacht. En dan is de slaapdruk zo opgelopen dat er vanzelf weer een goede nacht komt. Bij slapelozen gebeurt er iets anders. Ze hebben een slechte nacht en nog een slechte nacht. En ze worden onrustiger en onrustiger. En dat willen we doorbreken. En dan met name ook wat er dan vervolgens gebeurt met je kwetsbaarheid. Met je psychische kwetsbaarheid. Daar zijn we nu, dat is eigenlijk waar we nu met mijn hele team heel hard aan werken. We hebben ook echt de hulp nodig van mensen die. Ja, je kunt je ook aanmelden voor jouw slaaponderzoek, hè? Ja, mensen die binnenkort in behandeling gaan voor een angst- of stressstoornis. Die hebben we ook nodig om dit uit te vinden. Want we denken dat als mensen dan beter gaan slapen, dat ze beter uit hun andere problemen komen. En er is vaak te weinig aandacht voor slaap als je last hebt van een angst- of stressstoornis. En in dat onderzoek, dat gaat via slaapregister.nl, kunnen we daar, denken we, iets mee doen en heel veel verder mee komen. En is dat een kwestie van een hele lange termijn, of zou dat best een oplossing kunnen bieden over 5 jaar? Ik denk dat we een beetje al binnen enkele jaren een oplossing zouden kunnen bieden. We hebben voor depressie bijvoorbeeld al gezien dat als we mensen die het risico daarop hebben een slaapbehandeling geven, een intensieve slaapbehandeling, dan reduceren we dat risico voor meer dan de helft. Dus dat is echt heel, heel aanzienlijk. Dan heb je veel minder kans dat je die depressie ook gaat ontwikkelen. Precies, ja. Dus we zitten denk ik op een heel goed spoor. Dit is iets dat kunnen we heel snel doen. We zijn ondertussen ook aan het kijken van kunnen we nu iets